Twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 416 zdarzeń, 13 zakwalifikowano wstępnie jako przestępstwo. Za chwilę relacje naszej reporterki z Państwowej Komisji Wyborczej. Co najmniej 17 ofiar katastrofy kolejowej na Tajwanie. W serwisie też pozdrowienia z Rosji. W Wielkiej Brytanii działa 5 razy więcej szpiegów niż w czasach zimnej wojny, alarmują eksperci. 15,62% Polaków zagłosowało w wyborach samorządowych do godziny 12. To dane Państwowej Komisji Wyborczej. W siedzibie PKW jest reporterka Polskiego Radia Dorota Piotrowska. Doroto, mieszkańcy których województw i miast najchętniej głosowali? Najwięcej wyborców zagłosowało do południa na Podlasiu, to 18,43%. Następnie w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie głosowało ponad 17% wyborców. Ze wszystkich miast najwięcej wyborców poszło do głosowania do godziny 12 w Warszawie, to ponad 17% wyborców. Sędzia Wiesław Buś poinformował, że zatrzymano 3 osoby w związku z wyborami samorządowymi. Te zatrzymania dotyczyły takich zachowań jak wyniesienie kart do głosowania z lokalu komisji, zniszczenia ich, czy też zachowanie osób, które używały słów powszechnie uznanych za obelżywe czy nieprzyzwoite w lokalu komisji wyborczej, czy też zniszczenia plakatu wyborczego. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, odnosząc się do wcześniejszych informacji z gminy Bircza na Podkarpaciu, gdzie obwodowa komisja podjęła decyzję o przedłużeniu ciszy wyborczej o 13 minut z powodu braku prądu, poinformowała, że decyzja ta została uchylona przez komisarza wyborczego, bo sytuacja ta nie miała większego wpływu na oddawanie głosów. Państwowa Komisja poinformowała też, że odnotowano 416 zdarzeń, które mogą mieć związek z naruszeniem ciszy wyborczej. Dorota Piotrowska, dziękujemy za relację. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Ciało 30-kilkuletniego mężczyzny znaleziono w samochodzie wydobytym z kanału portowego w Gdyni. Wcześniej, w oparciu o wstępne przeszukanie płetwonurka, informowano, że w aucie były 2 osoby. Jednak po dokładnym zbadaniu dna okazało się, że w tragicznym wypadku zginęła 1 osoba. Krzysztof Kuśmierczyk z policji w Gdyni poinformował, że samochód wjechał nad ranem na teren portu, staranował szlaban i znikł z oczu pracownikom terminala. Ratownicy przeszukali teren nabrzeża i odnaleźli pod wodą samochód. Na brzeg wydobyto go przed południem. Co najmniej 17 osób zginęło w katastrofie kolejowej na Tajwanie. Rannych jest ponad 120 pasażerów. Ratownicy próbują wydobyć ludzi uwięzionych w uszkodzonych wagonach. Według wstępnych informacji przewróciło się 5 wagonów z 8. Do tragedii doszło w północno-wschodniej części wyspy. Wykoleił się ekspres jeżdżący na popularnej trasie turystycznej wzdłuż wybrzeża. Na miejscu jest pogotowie i straż pożarna. Około 200 rosyjskich szpiegów działa w Wielkiej Brytanii. O wiele więcej niż przypuszczano, alarmuje londyńskie Henry Jackson Society. Połowa zakredytowanych na wyspach rosyjskich dyplomatów to szpiedzy, oceniają autorzy raportu. I to mimo, że po ataku w Salisbury, o jaki Londyn oskarża Kreml, 23 Rosjan zostało stąd wydalonych. Pozostali agenci działać mają bez dyplomatycznej przykrywki. Raporty wskazuje nawet na konkretne miejsca. Przykłady? Centrum kulturalne w Kensington, placówka handlowa w Highgate na północy stolicy. Te szacunki sugerują, że liczba szpiegów jest 5 razy większa niż za czasów zimnej wojny. A jeszcze w 2010 roku brytyjskie służby oceniały, że poziom jest mniej więcej taki sam jak w latach 80. Tu pyta pytanie, czy służby oceniały błędnie, czy też Rosja zwiększyła aktywność, a może obie wersje są prawdziwe. Londyn to linia frontowa dla działań szpiegowskich Kremla, a stolica nie jest do tego przygotowana, ostrzegają autorzy raportu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Żołnierz z bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu przebiegł 7 maratonów na 7 kontynentach. Pierwszym celem była Antarktyda. Ostatni bieg odbył się we wrześniu w Warszawie. Łukasz Pochylski jest 20. Polakiem, który zdobył kryształową koronę maratonów świata. Niebywałe szczęście, niebywała duma na pewno teraz. Nie żałuję żadnej złotówki ani żadnej sekundy, która została poświęcona w tym projekcie. Było to warte tego wysiłku dla uczczenia tych dwóch bardzo ważnych dat jak najbardziej. Łukasz Pochylski uczcił w ten sposób stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości po zaborach i stulecie lotnictwa wojskowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trzy słówka. Mówię o ciekawości, empatii i odwadze. To są cechy rozmowy. Ciekawość oczywista rzecz, empatia no pewnie też. Odwaga. Dostałem dzisiaj taką ulotkę, która jest rodzajem sprawozdania z czegoś, co się odbyło w czerwcu w Niepołomicach. No i akurat jest na temat. Rozmowa mimo różnic. Zlot niepołomicki. No i tutaj Katarzyna Czajka-Chełmińska, prezeska Fundacji Szkoła Liderów, mówi tak. Prowadzenie rozmowy mimo różnic jest możliwe, jeśli poradzimy sobie z własnymi nastawieniami, ocenami, uprzedzeniami, lękami, obawami. Warto poszukać szczeliny, wątpliwości w swoim podejściu, w swoim, by spotkanie z innym rzeczywiście było możliwe. No tutaj to jest odwaga pewnie, prawda? Bo coś się zmieni prawdopodobnie w wyniku tej rozmowy. No dobrze, tylko czy... Rozmawialiśmy z Edytą Kocębą, ustalając listę tematów. Edyta jest wydawcą tej audycji. No i rozmowa jest w pierwszej piątce tych tematów. No, od razu się pojawiła jako bardzo ważny temat z kategorii wszystko, co najważniejsze. No właśnie, ale czy to naprawdę jest takie ważne? Jak się rozejrzymy wokoło, a zwłaszcza jeśli chodzi o publiczne forum, no to wtedy widzimy, że z rozmowami jest bardzo kiepsko. Właściwie to prawie ich nie ma, niestety. To znaczy, że są nisko cenione, prawda? Jak państwo sądzą. I no może jednak warto, żeby były wyżej. I o tym dzisiaj porozmawiamy, mając nadzieję, że państwo też coś podpowiedzą w takiej oto kwestii. Czy można się tego nauczyć po prostu? Czy można się tego nauczyć? I właśnie po co się uczyć? Może to nie ma sensu, no bo się człowiek wtedy wybija z poczucia tego, że ma rację. No dobrze, to ja państwa zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. My jak zwykle przygotowaliśmy kilka wypowiedzi, ale one są raczej bardziej z kategorii rozmowa w trudnych warunkach, taka rozmowa, że się jest pod ścianą. Dlatego one się tutaj pojawiły, no, że raz, że ci ludzie mówią sensowne rzeczy, ale też tak, myślę sobie, że trochę przez kontrast. To znaczy my traktujemy chyba tak, znaczy dla nas te wszystkie rozmowy są chyba jakby pod ścianą. To znaczy, jakby to powiedzieć, jest pod ścianą, to jesteśmy w bardzo niewielu sytuacjach. To naprawdę są wyjątkowe sytuacje. Ale tak komunikujemy się z sobą, jakbyśmy my właśnie przed tą ścianą byli. No dobrze, to najpierw posłuchajmy pani Katarzyny Drzazgowskiej, która jest mediatorką. Warto w takich trudnych sytuacjach, w których się znajdujemy, przede wszystkim spróbować na chwilę postawić się na miejscu drugiej strony, na chwilkę zapomnieć o swoich racjach, odłożyć je na bok i tak na spokojnie przeanalizować sytuację. To jest oczywiście bardzo trudne, ponieważ chodzi mi o takie wyciszenie się, zastanowienie i tak naprawdę to jest proces, który najlepiej przeprowadzić w samotności, czyli pomyśleć o tym, co tak naprawdę jest przedmiotem naszego sporu i przez chwilę przestać skupiać się na tych emocjach, które nami cały czas targają, ponieważ zwykle jeśli mamy jakąś trudną sytuację, jakiś konflikt, to pojawia się czy złość, gniew, czasami jakiś żal, smutek i one często przesłaniają nam istotę sprawy. Więc jeśli postaramy się usiąść nawet z kartką papieru i zapisać sobie jakieś kwestie, które możemy wypunktować, tak żeby nam było łatwiej, żeby mieć taki punkt wyjścia do dalszej rozmowy z drugą stroną i zacząć od tego bez wyrzucania sobie na przykład pewnych kwestii z przeszłości. A, bo ty zrobiłeś tak, a ty zrobiłeś tak w tej sytuacji, ponieważ tego typu rozdrapywanie ran płynie bardzo destrukcyjnie na tę rozmowę, która mogłaby przysłużyć się rozwiązaniu tego konfliktu. Czasami jest niemożliwe, żeby zrobić to samemu, dlatego też ludzie przychodzą czy do mediatorów, czy też do innych specjalistów, bo możemy się znaleźć w takiej sytuacji, w której taka rozmowa bezpośrednio dwóch osób zaangażowanych w konflikt nie będzie możliwa. Dlatego właśnie jest potrzebna osoba taka bezstronna, zewnętrzna, której można powiedzieć to, co się wydarzyło, a ta osoba będzie w stanie tę sytuację jako taki obiektywny obserwator podsumować, wyciągnąć pewne wnioski, których czasami strony zaangażowane w konflikt nie są w stanie dostrzec. Z Katarzyną Drzazgowską, która jest mediatorką, rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. No i to jest taka kategoria trudnej rozmowy, ale taka normalna rozmowa. Czy ona jest dla nas wartością? Jakoś mnie się wydaje, oczywiście to różnie bywa, trzeba uważać na kwantyfikatory jak zwykle, ale myślę, że dla nas wartością często jest bardziej racja, a nie rozmowa. Czyli jak ktoś powiedział mądrze, albo masz rację, albo masz relację. Czy to nie jest tak przypadkiem? Jesteśmy teraz prawdopodobnie przy stołach. No ja jestem przy radiowym, ale też tak jakbym był z państwem przy rodzinnym. No i tam się toczą różne rozmowy. Na czym one polegają? Po co one są właściwie? I czy można się rozmawiania nauczyć? Może o tym dzisiaj porozmawiamy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Led Zeppelin. Powiem zaraz dlaczego. Się rozpoczyna pierwsza płyta Led Zeppelin. No i ta piosenka, normalnie tego nie robię, ale ona jest dedykacją. Panie Jacku, to dla pana. To jest pamiątka naszej korespondencji. Pierwsza audycja, czy druga, i przychodzi taki list, który jak dodaje skrzydeł, temat nudziarstwo. Panie Bugalski, dlaczego pan na zanu? I tak dalej, i tak dalej. No i na początku chciałem odpowiedzieć ogniem, ale no, odpisałem trochę grzecznościowo, ale jednak znalazłem w tym liście pewną nutkę propozycji. Tam była propozycja całego, nie cytuję. Tam była jakaś propozycja, to nie tylko Bugalski jesteś głupi i nudny, tylko tam jeszcze było coś więcej. Więc odpisałem. No i efektem naszej wymiany nie pocisków, tylko jednak słów, listów, był list następujący. Dzień dobry, bardzo dziękuję, pozdrawiam i tak dalej. I temat mojego pierwszego maila jest jakby nieaktualny, pan Jacek pisze. No a jeszcze tam na koniec jest takie słówko, takie zdanko, no gdyby jeszcze się pojawił Jimmy Page, no, który się właśnie pojawił, no to byłaby już naprawdę niespodzianka. To znaczy, ja panu bardzo dziękuję i cieszę się, że pan przywraca mnie, no nie tylko mnie, bo tym opowiedział głośno, wiarę w ludzkość. To znaczy, no istnieją rozmowy, i to jest możliwe. możliwe. Jak się nie odpowiada ogniem i nie ma się założenia, że ten drugi jest po prostu głupi, no bo jest. Tylko może być tak, że on się pomylił albo no, chciał dobrze, a wyszło nie tak. I że można coś zmienić w swoim zachowaniu. I to nie on jest głupi, tylko się głupio zachował. Ku refleksji, prawda? No to jest coś takiego, to jest rozmowa. Tak ją rozumiem. Dobrze, to teraz może następna jeszcze wypowiedź. To jest pan profesor Cezary Szczylik, wybitny onkolog. Ja pamiętam pana profesora nie tylko z wizyt tutaj w Trójce, bo kiedyś był naszym gościem w Klubie Trójki, ale z takich wizyt no, przy okazji pewnej no, takiej dramatycznej sytuacji lekarsko-szpitalnej. No to on ma w gabinecie obrazki, na których jest namalowane słoneczko, domek i podpis dziękuję Jadzia, albo nie wiem, różne obrazki od dzieci z podziękowaniem. I pamiętam też rozmowy z profesorem, no to były rozmowy właśnie. To jest naprawdę trudna sytuacja dla obu stron, ale to była rozmowa. I to jest na pewno specjalista od trudnych rozmów. No, te dźwięki ich właśnie dotyczą, te wypowiedzi właśnie dotyczą tych trudnych rozmów, ale przecież to jest tylko pewien fragment, to jest bardzo niewielki fragment tego całej przestrzeni naszych kontaktów i relacji, gdzie ta rozmowa, te rozmowy przebiegają na różne tematy. No dobrze, to posłuchajmy. Profesor Cezary Szczylik, a potem zapraszam Państwa do rozmowy 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jeżeli chodzi o onkologię, to praktycznie nie ma prostych rozmów i nie ma szablonu, który można by stosować. Staram się dopasowywać do nastroju pacjenta, do tematu, który poruszamy, czy to dotyczy wstępnego rozpoznania, bo to jest zupełnie inna sytuacja dla pacjenta, trudna w tym sensie, że on się nagle dowiaduje, że ma bardzo ciężkie schorzenie, a czym innym jest rozmowa z pacjentem, który jest w trakcie takiego leczenia, a czymś jeszcze innym jest z pacjentem, który przychodzi bez choroby, ale jej się boi i ma badania, które należy mu wyjaśnić. Ja myślę, że przede wszystkim ta osoba, która prowadzi tę rozmowę z pacjentem, nie może się sama bać. Lekarz nie może mieć poczucia winy, że przekazuje złą informację, bo to nie on jest twórcą tej informacji. To życie jest twórcą informacji i lekarz nie kreuje tej sytuacji. W związku z czym bardzo często on ma fałszywe poczucie winy, że powiedział pacjentowi tą dramatyczną informację, a tak naprawdę on nie jest temu winien. Natomiast wiem o tym, że jest to bardzo częsty mechanizm, który nie pozwala w sposób otwarty i szczery rozmawiać lekarzowi z pacjentem. Oczywiście tego rodzaju odwagi nabiera się z czasem, ale zasadą jest to, żeby mówić prawdę, żeby nie uciekać przed mówieniem prawdy, dlatego że wcześniej czy później ona przyjdzie. Natomiast bardzo często konsekwencje niemówienia tej informacji wprost powodują, że no, pacjent to zdecydowanie gorzej znosi. Mało tego, jest zaskoczony i mówi, że nie spodziewał się tego, bo do tej pory tego trudnego tematu nie poruszano i wydawało mu się, że będzie w miarę dobrze. Myślę, że w każdej uczelni powinno być szkolenie z psychologiem, który, mówiąc w cudzysłowie, będzie uzbrajał lekarza w narzędzia umiejętności komunikacji z pacjentem, zwłaszcza w sprawach trudnych, w sprawach życia i śmierci. No właśnie, może tutaj jest ciekawy bardzo trop, że trzeba na uczelniach tego uczyć młodych medyków, no żeby wiedzieli, jak prowadzić trudne rozmowy. Ale ja myślę, że w ogóle to trzeba trenować. Nie wiem, czy to jakieś uczelnie do tego są potrzebne. Myślę, że od początku, od nie wiem, przedszkola, od najwcześniejszego okresu życia, myślę, że trzeba trenować umiejętność rozmowy. Tutaj mówiliśmy o trudnych rozmowach, ale no przecież w ogóle rozmowa jest czymś tak... jest po prostu czymś pięknym i potrzebnym do życia, no, że trzeba rozmawiać i tyle. Jak się tego można nauczyć, proszę Państwa? 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Ale jeszcze opowiem jedną rzecz. Jak się tego można nauczyć? Może na przykład słuchając rozmów w autobusie. Mam kilka takich bardzo ważnych wspomnień związanych właśnie z tym. Niedawno zastępowałem Kubę Strzyczkowskiego, prowadziłem za Nawet Przeciw i tam ktoś opowiedział taką oto historię. Wyobraźmy sobie autobus. I ten autobus, w tym autobusie są bardzo rozkapryszone, niegrzeczne, krzyczące dzieci. No to się dzieje ileś lat temu. Te dzieci wtedy były chyba mniej rozkapryszone niż teraz, więc trzeba wziąć jeszcze taką poprawkę. I Ludzie w autobusie zaczynają patrzeć na te dzieci z niechęcią ogromną, a jeszcze z większą na opiekuna, który z nimi idzie, na jakiegoś mężczyznę. I to się tak już tam, ta sytuacja się coraz robi bardziej gorąca i w końcu oni zaczynają coś tam już mówić, szeptać, głośno protestować, niech pan uspokoi te dzieci i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział tak, proszę panów, proszę państwa, ja chętnie, ja tego nie zrobię, ale niech państwo to zrobią, bardzo proszę, zróbcie to. Ukażcie te dzieci, zróbcie coś, ale ja tego nie mogę zrobić, bo wiecie co, bo właśnie wracamy z pogrzebu ich matki. No i zapanowała cisza. I myślę, że to jest niezwykle ważna lekcja. Chodzi o to, żeby może nie przyklejać na początek etykietki, albo może inaczej, żeby może pomyśleć, że może to sytuacja jest jakaś szczególna, może to nie jest tak, jak myślimy. No to jest właśnie ta luka w pewności, którą ma, w własnej racji, która jest najważniejsza na świecie. No, porozmawiajmy. Jak się można nauczyć rozmowy? Po co ona jest w ogóle? Czy ona jest wartością? Mam wrażenie, że coraz mniejszą. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. Rozmawiamy o tym, co to znaczy rozmawiać i właśnie po co i czy warto i czy to nie jest strata czasu. Jak obserwujemy, co się dzieje w przestrzeni publicznej w Polsce w każdym razie, to wygląda na to, że nie jest to wysoko ceniona wartość, prawda? Jest z nami Zuzanna Bremer. Dzień dobry, cześć. Halo? Dzień dobry, cześć. Czyli dzień Zu. Dobry, dzień dobry. Ja do ciebie mówię Zu, to tak już będę mówił dalej, bo się już przyzwyczaiłem. To najpierw się przedstawię krótko. Ty jesteś autorką podręcznika do nauki języka polskiego dla Norwegów. Mieszkasz w Norwegii. Zgadza się. Masz spolonizowanego męża Norwega o imieniu Anders, czyli generała. Masz syna trochę Polaka, trochę Norwega. Masz synową, która jest Australijką, mieszkałeś długo w Niemczech, no i mieszkasz, jesteś też etnologiem, wiesz, masz taką perspektywę, no właśnie, badaczki może też trochę, więc masz ogromne kompetencje, żeby opowiedzieć o tym, co to znaczy rozmawiać i jak się dogadywać, no, z ludźmi, którzy są inni niż my, prawda? No to powiedz. Jeżeli chodzi o kompetencje, to ja tu będę, nie wiem, czy mam ogromne kompetencje, ale powiem, że może ten, jestem niepraktykującym etnografem w tym obcym habitacie. A no właśnie. I każdy dzień dla mnie jest takim wyzwaniem, taką ciekawością, cóż ten dzień w tym nowym języku, w tym nowym, moim oswojonym języku przyniesie. Zastanawiałam się, słuchając waszej audycji, zastanawiałam się nad tym, jak wygląda rozmowa przy stole, właśnie w tym momencie przy norweskim stole, jak wygląda rozmowa o innej temperaturze przy polskim stole dzisiejszym. Tak. Zastanawiałam się, myślałam o tym, że kwestia narracji takiej językowej jest bardzo inna, dlatego że norweska rozmowa, norweska historia jest bardzo, bardzo, bardzo inna od polskiej. I temperatura rozmowy, i temperatura tej narracji jest zupełnie inna. Na to się składa bardzo wiele czynników. Mhm. Po pierwsze, zupełnie inna polityka. Jest mniejsza sprzeczność. Wszystkie, nie ma takiej brutalnej narracji i retoryki politycznej. Mhm. Historia, jeżeli chodzi o historię norweską, jest mniej nierozwiązanych, niedopowiedzianych sprzeczności, więc tutaj panuje taka zgoda. Większa jest gotowość do kompromisu, jeżeli chodzi o politykę. Na przykład dawno temu przeprowadzono reformę podatkową w Norwegii i ustalono kompromis w ten sposób, że nawet wszystkie partie się zgodziły. To jest rzeczą niemożliwą. Nie do pomyślenia jest to, żeby ktoś kogoś pomówił publicznie o jakieś na przykład złe zamiary wobec państwa, innej osoby, oczywiście w komentarzach prywatnych. To jest zupełnie coś innego, ale na forum takim publicznym. Ale to znaczy, przepraszam, że jest, ale przepraszam, wejdę ci w słowo, to znaczy, że twój przekaz jest taki, twoja myśl jest taka, że to jak idzie z góry, prawda, że ta atmosfera życia publicznego działuje na to, co się dzieje przy norweskich stołach. Ale zdecydowanie, ale oczywiście, tym bardziej, że ja to zawsze tak postrzegałam przez te wszystkie moje lata tutaj, że Norwegia jest takim krajem o dosyć niewielkich różnicach między bogatym a niebogatym. I oczywiście są super bogaci, którzy, ale to nie są osoby, z których się bierze przykład, tylko najczęściej się identyfikuje, najczęściej porównuje się z sąsiadem, który nie różni się ekonomicznie tak za bardzo od nas samych, który ma mniej więcej tak samo i to nie powoduje takich, nie powoduje tego na napięcia społecznego, jest taki spokój. Bo mniej więcej wszyscy mają tak samo i różnica między tym, który ma bardzo dużo, a który niewiele, jest w sumie dosyć niewielka. I można sobie faktycznie, to nie powoduje takiego napięcia społecznego, dlatego że mniej więcej wszyscy mają tak samo. Codzienność nie jest przepełniona ani takimi wielkimi konfliktami i to nie jest taką podstawą do dyskusji. Owszem, jest dyskusja, która się może toczyć, na przykład, która dotyczy na przykład imigracji, od podatków, albo opłaty rogatkowe, religia. Ale to nie są dyskusje, które rozpalają tak do namiętności, że nie wiadomo, że to są nie na poziomie takim egzystencjalnym, że to jest być albo nie być. To można sobie dyskutować, ale można się pięknie nie zgadzać na przykład. Ale to właśnie takie jedno słowo padło. Aha, proszę, bo przerwałem, a jeszcze chcę coś dopytać. To kontynuuj, przepraszam, przerwałem. Ja tylko chciałam dopowiedzieć, że panuje bardzo duża tolerancja dla mniejszości. Dla mniejszości, każdej mniejszości. Czy to seksualnej, czy mniejszości choćby nawet dla obcokrajowców. I to jest państwo właściwie, które ta tolerancja od lat 70. to jest państwo, które zupełnie nie do poznania. Norwegia lat 70., a teraz to zupełnie dwie różne Norwegie. Także te różnice kulturowe między one zawsze istniały, ale to nie jest tak, że to jest, udało im się zbudować taką pojęcie takiej tożsamości narodowej. Trudno zdefiniować, co to jest, ale to jest. I to jest, to się odbywa wszystko w języku. To historia, polityka, układy społeczne, to wszystko się przekłada na ten język przekazu. Przez to, że nie ma takiej dużej sprzeczności, że nie toczą się jakieś bitwy czy batalie na... Owszem, są akcje różne. Teraz jest na przykład akcja płacimy czy nie płacimy rogatkowe na wjazd do miasta Stavanger. To jest duża akcja i wszyscy się angażują. Ale tak naprawdę nie ma takiej dużych, brutalnych, retorycznych dyskusji. Także ta dyskusja się przekłada na taki na codzienny język, który jest bardzo łagodny. W przestrzeni publicznej jest, ta przestrzeń jest bardzo, bardzo spokojna i powiedziałabym, że sprawia poczucie, sprawia, że jest poczucie takiej łagodności i takiego bezpieczeństwa, bo to wpływa na rozmowa, obojętnie czy to jest na poziomie prywatnym, bo oczywiście są trudne rozmowy, te indywidualne, które dotyczą jakiegoś losu, czyjegoś życia. Owszem tak, bo to przecież to każdy jest z nas inny, ale w tej przestrzeni tak to pozieram, że i tak to spoglądam na to, że to wszystko tak daje taką wypadkową właśnie po pierwsze rozmowy, a po drugie tego spokojnego przekazu, takiej autentycznej o tym. To jest bardzo, bardzo mocne, uważam, bardzo, bardzo podstawowe. Jeszcze jedna sprawa. I szacunek dla drugiego człowieka. Aha, tak, szacunek dla drugiego człowieka, ale też wspomniałaś, użyłaś tego słowa kompromis. Ja trochę, byłem kilka razy w Norwegii, więc bardzo słabo znam ten kraj, ale wydaje mi się, że to jest kraj, gdzie kompromis jest wartością. U nas kompromis jest czymś, oznaką słabości, a tam wydaje mi się, że on jest bardzo istotny. No, wspomniałaś o porozumieniu partii politycznych na temat podatków, prawda, że tu nie ma... No wiadomo, że każdy coś stracił, ale jednak coś zyskaliśmy wszyscy, tak? I to jest kompromis, jak rozumiem. Oczywiście. Oczywiście. Ta gotowość do kompromisu, ona jest wszędzie. Ona jest w każdym takim, nie tylko polityczna, ale ona też jest historyczna. Jeżeli się spojrzy na historię Norwegii, to ten kompromis, na przykład jak postrzegamy II wojnę światową, jak były traktowane związki niemiecko-norweskie. I to też jest kwestia takiego kompromisu i też takiego gotowości kompromisu, rozmowy, że kompromis wcale nie jest defetyzmem, że to nie jest oznaka słabości. To kompromis jest wręcz przeciwnie, jest oznaką, że się pięknie nie zgadzamy, ale możemy się nie zgadzać. I to jest też takie obustronne poszanowanie każdego drugiego oponenta. Ja bym powiedziała, że oponenta. Przez to, że nie ma takich napięć społecznych, to ten kompromis jest łatwo osiągnąć, wydaje mi się, że jest łatwiej dojść do jakiejś ugody, nawet ugody społecznej. Łatwo jest przeprowadzić jakieś reformy na przykład, chociażby one były trudne, ale po jakimś dyskursie społecznym są łatwiej do... I to się też przekłada na rodzinną, na rodzinne rozmowy, bo jest to taka wypadkowa, jak już powiedziałam. Dziękuję bardzo. I codzienność nie jest ani przepełniona. Dobrze. Dziękuję bardzo. Jeszcze mogę coś... To jeszcze na koniec? Puenta? Proszę bardzo. Puentę masz? Puenta bardzo dobra. Warto rozmawiać, należy rozmawiać. Warto rozmawiać w każdym momencie. Warto rozmawiać i należy rozmawiać. Jeżeli obie strony chcą rozmawiać, to należy rozmawiać. Dziękuję i bardzo. Zawsze spokojnie. Trzeba być czujnym bardzo. Zuzanna Brenner, czyli ZU, była z nami. Dziękuję pięknie. No to może teraz porozmawiajmy o rozmowach przy polskim stole. Rafał, dzień dobry panie Rafale, dobry wieczór. Dzień dobry panie. Dobry wieczór. Ja już mam to we krwi. Najczęściej rozmawiamy wieczorem. No cóż, chciałem, że to ciężko coś dodać po tym, co pani Zi przed chwilą powiedziała, ale powiem tak, ja weszłem tutaj z taką tezą, że ciekawe jest jakby, czy rozmówca, znaczy, bo rozmawialiście państwo na przykład wcześniej o kompromisie, tak? Znaczy, że to jest jakby taka wartość. Pytanie jest takie, czy osoba, która siada do rozmowy, jest w ogóle zainteresowana kompromisem i czy w ogóle jakby chce się dogadać, tak? No to pierwsza podstawowa rzecz. To jest tak, że wielokrotnie spotkałem się z sytuacjami, że ludzie mają tylko do opowiedzenia swoje historie i swoje racje, tak? I właściwie nic więcej. To ja zresztą mam takie też podejście, że z chęcią słucham jakby tego i na przykład, no nie wiem, trafiłem teraz ostatnio na takiego człowieka, nazywa się Jordan Peterson. Nie wiem, kto to jest. No to jest taki psycholog z Uniwersytetu w Ontario. On jest uważany tak na zachodzie za trochę takiego prawicowego, chociaż myślę, że wcale nie jest psycholog kliniczny, tak? I teraz się w ogóle ukazuje jego książka 12 zasad na życie. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale w każdym razie on powiedział taką jedną ciekawą kwestię, że też będę mówił z pamięci, więc nie z książki, która się dopiero, już się chyba ukazała, ale przejdę do sedna. Powiedział coś takiego, że rozmawiaj ze swoimi przeciwnikami, bo tylko oni są w stanie powiedzieć ci rzeczy, o których sam nie wiesz o sobie. Ciekawe. No, także, że znaczy inaczej, to jakby wskazuje i też mam takie podejście, że ja przynajmniej jak rozmawiam z ludźmi, to nie po to, żeby ich zaatakować, tylko żeby przedstawić im raz, że swoje racje, właśnie po to też, żeby się zmierzyć ze swoimi poglądami, które być może powinny się zmienić, tak? To znaczy, tak jak spotykam się w rozmowie, to często ludzie właśnie tak są przywiązani do swoich racji i uważają zmianę swoich poglądów albo nie wiem, zdania na jakiś temat, jako rzecz w ogóle taką, no, absurdalną, no, że to nie, że oni to wiedzą na pewno, nie ma możliwości w ogóle, żeby zmienili swoje zdanie w jakimś temacie, tak? I to, no i niestety jest to takie dosyć przykre, tak? I dosyć częste. No i częste, i bardzo częste. No dobrze, panie Rafale, dziękuję bardzo, ale rozumiem, że pan, usłyszałem, że pan zaczął od tego, że no ja tak się staram, ale inni nie, prawda? I te listy, które przychodzą, właściwie też są właśnie takie. To znaczy, ja bym tak chciał, tylko inni od razu o sobie i w ogóle nie... Tylko rozumiem, że tutaj jednak próbujemy. Znaczy, ja mam tylko taki przekaz i taki apel i no też to płynie z mojego doświadczenia, że chociaż spróbujmy, że jeżeli spróbujemy, no to zobaczymy, czy ten naprawdę tylko o sobie, czy ona chce rozmawiać. Przynajmniej trzeba spróbować, to tylko o to chodzi. No, moim zdaniem to jeżeli byśmy spróbowali, to byśmy osiągnęli już bardzo wiele. Nie sądzi pan? No tak mi się, no tak, nie mówię pan, trudno się z panem nie zgodzić, tak? Rozmowa, znaczy inaczej, jeśli ma być to rozmowa taka w klasycznym wydaniu, no to ona jest wtedy, kiedy dwie osoby chcą rozmawiać, tak? A nie jest to monolog, kiedy jedna osoba tylko wykłada swoje racje, tak? I no i co dodać do tego, no? No nie, jeśli chcemy się dogadać, no to postarajmy się, a przede wszystkim też jakby druga istotna kwestia, starajmy się słuchać i analizować, czy to, co ludzie mówią, to jest, czy to ma sens, nawet jeśli to stoi w poprzek naszych poglądów, tak? Ale może rzeczywiście jest tam gdzieś ukryta racja, o której nie wiemy, o której nie mamy wiedzy. Tak, jasne. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Jest taka anegdota, której, no trudno by ją opowiedzieć, no nie mogę, radio publiczne o godzinie 14 z minutami, to raczej nie zaryzykuję, ale, bo tam padają różne mocne słowa, ale jest taka opowieść o Janie Himmelsbachu, który opowiadał podobno, że dostał propozycję z Hollywood i ma zagrać jakąś ważną rolę, no ale no, właściwie to się nie zdecydował jej przyjąć. A dlaczego? No bo muszę się nauczyć angielskiego. No ale Janku, nauczy angielskiego. No ale jak się nie dostanę jednak tej roli, no to zostanę z tym angielskim. No i tutaj padają słowa. No to trochę a propos tego, co pan powiedział, a propos tego, że no coś strasznego się stanie, no bo nagle może się okazać, że nie mamy racji, prawda? To jest chyba tak podobna, ta sama opowieść. Dobrze, pan Andrzej jest z nami? Jest. Dzień dobry. Tak. Bardzo mi miło, słucham pana. Mnie również bardzo miło i dziękuję, że mogłem się dodzwonić. Tak się przysłuchuję tym wszystkim audycjom, a szczególnie dzisiejszej. Więc jeśli chodzi o porozumienie, rozmowy i różnice między Norwegią czy innymi krajami, ja większość swojego życia w Austrii spędziłem. I muszę panu powiedzieć, również zaobserwowałem zupełnie inny poziom kultury rozmowy bardzo niezgadzających się ze sobą polityków. Natomiast sprawa jest, wydaje mi się, bardzo prosta, ale dlatego, że jest prosta, jest trudna. To znaczy, ciekawe. No, proszę powiedzieć. No właśnie, bo jest bardzo prosta sprawa, bo wystarczy, żeby osoby rozmawiające nie koncentrowały się na tym, kto z nich ma mieć rację w tej dyskusji, tylko co jest racją. Aha. Jeśli nasi politycy by w końcu się ogarnęli trochę i mówię nasi jako polscy, ogarnęli się i zaczęli rozmawiać, co jest racją dla ludzi, dla obywateli, a nie co jest racją polityczną dla ich partii, to zupełnie inaczej można byłoby przejść na zupełnie inny poziom rozmowy, ze względu na to, że byłoby to, co jest racją dla ludzi, nie dla partii. Jak ja słyszę te wszystkie programy partyjne, to wszystko nasza partia, tamta partia, a ludzi mają głęboko w poważaniu. A wystarczy zainteresować się, wrócić do korzeni, po co do tej polityki poszli. Oni poszli służyć ludziom, być ich głosem. No niech będą głosem ludzi, a nie programów politycznych. Bo my cierpimy na tym, że walczą, kto z nich ma mieć rację. No totalny dzień świra. Moja racja jest mojsza niż twoja jest twojsza. A żyjemy w tym kraju i życie jest jedno jedyne i szkoda, żeby było dla naszych współobywateli, dla sąsiadów biegunowo antagonistyczne. Zgadzam bo się na tym panem. Polegają niestety nasze rozmowy w tematach politycznych. Ale, nie tylko na te tematy. Dobrze, panie Andrzeju, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Ja myślę, że tego się da nauczyć. To jest dosyć, myślę, w sumie proste. Tylko trzeba by spróbować zadbać o, że tak już teraz, edukację psychologiczną. Jesteśmy tak bardzo nastawieni na to, że mamy rację, ale gdybyśmy pomyśleli o tym, jak bardzo się mylimy i jak bardzo dużo jest różnych psychologicznych dowodów, badań, no po prostu tysiące różnych książek na ten temat, jak bardzo jesteśmy skłonni się mylić, jak bardzo w to brniemy, że może nadzieja jest taka, że gdybyśmy uczyli tego nasze dzieci od bardzo, bardzo wczesnych lat, to może byłoby wtedy inaczej, nie tylko w polityce, ale w ogóle między nami, prawda, nie sądzą państwo? No dobrze, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Rozmowa, czy to jest wartość? Na czym ona polega? Jak się tego nauczyć? Wszystko, co najważniejsze. Tę historię powinienem na puentę zachować, ale powiem na początku. Znaczy, znalazłem gdzieś taką informację, z której wynika, że to są wyniki bardzo takich długich badań, amerykańskich akurat, gdzie chodzi o sytuację taką, pytanie, jak sprawić, żeby nasze dzieci nie brały narkotyków, nie rozpoczynały seksu zbyt wcześnie i przypadkowo i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o takie zachowania ryzykowne tego wieku właśnie dorastania. I okazuje się, że jest jeden taki czynnik, który bardzo pomaga, który chroni. I tym czynnikiem jest to, że ludzie spotykają się przy stole i jedzą razem obiad, no albo kolację i rozmawiają ze sobą. To są badania amerykańskie, nie pamiętam teraz, kto je przeprowadził, ale gdyby państwo chcieli, to mogę to odszukać, następnym razem powiem. Więc no to nie jest też tak, że to jest po prostu tylko sztuka dla sztuki, że to jest przyjemnie lub nieprzyjemnie. To też po prostu działa. Rozmowa przy stole, no tak jak teraz rozmawiamy przy niedzielnym. Pan Robert, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry, pan. Witam państwa, witam pana. No dobry wstęp rozmowy miałem. Jadę akurat po pogrzebie ojca do pracy do Niemiec. I miałem wiele takich rozmów. Ja już przeżyłem. Była mowa o seksie. Może zamienię to na palenie papierosów. Najpierw należy wymagać od siebie, bym powiedział, jakby podkład do tego, co pan powiedział przed chwilą, co słyszałem na antenie radia. Wymagać od siebie, bo ciężko jest wymagać od kogoś, kto nie przestrzega zasad moralnych własnych, żeby on uczył swoje dzieci. Tak, prawda. Zresztą z psychologii wiadomo, że 30% to i tak są zadatki wrodzone. Można pracować tylko na 30%, a reszta to jest zachowania społeczne. Także mamy tylko do nauczania 30%. Także w tym momencie cieszę się, bo skuteczność osiągnąłem. Dzieci wychowałem. Żadne dziecko nie pali. W sprawach seksu, o których była mowa, no to troszeczkę ja nie wiem, bo to są bardzo intymne sprawy. No tak, czasem lepiej nie wiedzieć, to prawda. Nie, lepiej nie wiedzieć. Interesuje się, rozmawiamy na ten temat. Nie są żadne tematy tabu. Jest to też dla nas wartość. Często rozmowy na temat niepalenia papierosów kończyły się w ten sposób. Wolałbym, żebyście nie palili. Teraz jadę do pracy do Niemiec i zauważyłem, że wielu moich kolegów wręcz zazdrości mi, że jestem wyzbyty z nałogu palenia papierosów. Ja paliłem sporty, jak miałem 7 lat. Moi rodzice też mi nie zabraniali. To wcześniej pan zaczął, ale... Tak, ale nie weszłem w nauk. To było takie powiedzenie, sport to zdrowie, póki tata się nie dowie. Nie dowiedział się. Ale jakoś mi nie smakowały. Jak przyszedł okres młodzieńczy, doświadczenia, też byłem po... Już wiedziałem, jak to smakuje, mnie po prostu to nie interesowało, byłem zajęty czymś innym. Ale to się jakoś odnosi do tego naszego dzisiejszego tematu, to znaczy do rozmowy? Do rozmowy, tak. Rozmawiałem z moimi rodzicami na ten temat, wiedziałem, jakie wartości mają moi rodzice w tym temacie. Jasne. Przekazałem wartości swoje, chociaż różniły się od moich rodziców. Rodzice dają wolną rękę. Wielu znajomych z mojego otoczenia mówi, że ja nie wychowuję dzieci, ja na wszystko im pozwalam. Akurat jestem z wykształcenia pedagogiem, co prawda tylko licencję, ale mi się spodobało ze studiów, jak jeszcze nie miałem dzieci, wychowanie antypedagogiczne. Taki nurt był kiedyś w Polsce, tym zachwyceni byliśmy. Wychowałem, teraz się mówi obecnie dzisiaj, że jest to nieskuteczne, porażka. Wychowałem w tym nurcie dzieci z wielkim sukcesem. Przede wszystkim wychowanie to, zauważyłem, daje wolną wolę. No teraz akurat po nastypie tak mieliśmy okazję porozmawiać o pracy, o życiu. Oczywiście po stypie, bo to bardziej mi interesują te rozmowy w rodzinie, w tej mojej najbliższej niż tej rodzinie dalszej, bo tam to tylko ciepło, ciepło, zino, zino, świat jest piękny i tak dalej. Ale z dziećmi sobie porozmawiałem i bardzo się cieszę, że też te wartości przekazują sobie dalej na wartości życia i tutaj na wartości pracy. I tutaj w sumie jedną uwagę z tych rozmów. To jeszcze jako puentę. Jeszcze na koniec. Pracują w korporacjach. To tak na koniec puenta. Jeżeli państwo rozmawiacie, starajcie się osoby nie oceniać i odwrotnie, nie kończyć rozmowy tłumaczeniem swojego postępowania. Wszyscy jesteśmy wolni, podejmujemy jakieś decyzje, za które to my podejmujemy odpowiedzialność. Panie Robercie, dziękuję. To złamię pańską zasadę, jednak wytłumaczę, dlaczego tę rozmowę przerywam. Dlatego, że jeszcze jest kilkoro słuchaczy, a na pewno jeszcze jeden, który czeka dosyć długo, więc spróbujmy jeszcze z panem Maciejem porozmawiać. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Chciałem się podzielić takim spostrzeżeniem. Ja w swoim życiu miałem okazję pracować i uczestniczyć w poważnych rozmowach, gdzie było wiele opinii, niejednokrotnie całkowicie sprzecznych, w wielu krajach. Od Japonii, przez Stany Zjednoczone, Anglię, Niemcy. I jedną rzecz, która mnie uderza w porównaniu z tym, jak takie rozmowy toczą się w Polsce. Mianowicie, my nie słuchamy się nawzajem i drugie, przywiązujemy się do racji, którą reprezentujemy. Tak, właśnie, to prawda. Zamykają się na takie oto podejście, że ktoś, kto reprezentuje inną rację, może mieć... jego racja jest, że tak powiem, słuszniejsza niż moja, jest bardziej prawdziwa. W związku z tym rozmawiamy, bierzemy bardzo personalnie opinię drugiej osoby. To pierwsze. Drugie. To, co się nazywa w Polsce mówieniem synchronicznym, jest niestety dramatem naszego społeczeństwa. Ja to obserwuję w rodzinach. Ja chciałbym się dowiedzieć, co ta druga osoba mówi, ale trzecie osoby biorące udział w tym rozmowie zakrzykują ją, wprowadzając zupełny chaos. To zamienia się w kakofonię dźwięków, a nie wymianę poglądów. Ja na przykład chcę wysłuchać, co inni ludzie mają. Ja nie zakładam, że mam rację. Ja zakładam, że są inne, ale to może dlatego, że mam doświadczenie i po prostu żyję z zarządzania, ale taki sposób rozmowy jest dla nas paraliżujący, bo na przykład przenosząc to na taką światek naszych dzisiejszych wyborów, no przecież to nieważne, kto powie, że park ma być w tym miejscu czy w tamtym miejscu. Ważne, żeby był.